الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وجعلنا الليل والنهار اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں پس ہم نے مٹا دیا اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن تاکہ اتنے رب سے اور تاکہ جان لو تم گنتی سالوں کی اور حساب اور ہر ایک چیز ہم نے تفصیل کی ہے اس کی تفصیل کرنا اور ہر انسان ہم نے لازم کر دیا ہے اس کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں اور نکالیں گے ہم اس کے سامنے قیامت کے دن ایک نوشتہ پائے گا اس کو کھلا اور اس سے کہا جائے گا اقرا پڑھ لے اپنی کتاب کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر محاسبہ کرنے والا من اہتدا جس شخص نے راہ ہدایت کی راہ پائی پس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے اور جو گمراہ ہوا پس بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اسی نفس میں اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اور ہم نہیں سزا دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کا ذکر ہوا پہلی آیت میں کہ قرآن سیدھے راستے کی اور سب سے زیادہ درست ملت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کو وعید سناتا ہے عذاب کی. انسان جلد بازی میں آ کر شر کو اختیار کرتے ہیں, شر کی دعا مانگتے ہیں, حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے انسانوں کے لیے. یہ انسان کی جلد باز حالت ہے اور یہ بری حالت ہے. اللہ تعالی نے پھر یہ خدا تعالی کی پہچان اور خدا کی توحید اور اسی طرح وقوع قیامت کے سلسلے میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. یہ سب قدرت کی نشانی ایسی ہیں کہ اگر ان میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو انسان اللہ کی وحدانیت کو بھی سمجھ سکتا ہے اور اللہ کی قدرت تامہ کو بھی اور قیامت کے بارے میں بھی اس کا یقین صحیح ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہ بہت سی نشانیاں اپنی قدرت کی بیان فرمائی. اس سلسلے میں خاص طور پر یہ دو نشانیوں کا ذکر فرمایا, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن اور بنا دیے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں. اللہ تعالی کی قدرت کی یہ دو نشانیاں ہیں رات اور دن. اور پھر رات کی نشانی کو مٹا دیا ہے, محو کر دیا ہے, اس کے اندر تیزی اور زیادہ وہ روشنی نہیں رکھی. اور دن کی نشانی کو اللہ نے بڑا روشن بنایا. رات کی نشانی تو چاند ہے یا پھر ستارے ہیں، سیارے ستارے ہیں، اور دن کی نشانی سورج ہے جو سب سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ دن کی نشانی کو بڑا روشن بنایا اور رات کی نشانی کو دھیما کر دیا، کیونکہ یہ رات اور دن میں الگ الگ مقاصد ہیں۔ رات اور مقاصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور دن اور مقاصد کے لیے، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر اس کی تشریح فرمائی ہے، جعلنا اللیل سکنا، رات آرام کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ انسان اور حیوانات اس کے اندر آرام پکڑ سکیں اور اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں اور اپنی کمزور قوتوں کو بحال کر سکیں۔ یہ رات کا نظام اللہ نے خاص طور پر اس سلسلے میں مقرر فرمایا ہے، تو اس کے لیے زیادہ روشنی موزون نہیں، کیوں زیادہ روشنی ہو تو پھر نیند نہیں واقع ہوتی، اس واسطے آرام نہیں زیادہ پکڑ سکتے۔ تو رات کے اندر نظام تو رکھا ہے روشنی کا، لیکن دھیما رکھا ہے تاکہ ہر چیز جس نے آرام پکڑنا ہے وہ آرام پکڑ لے اور تازہ دم ہو کر جالن نہار معاشا، دن کو گزران کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، ہر چیز دن کے وقت وہ بیدار ہو کر اپنے ٹھکانوں سے اٹھ کر وہ معیشت کا سامان کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ تو اس واسطے دن کے ساتھ روشنی زیادہ موزون اور مناسب ہے۔ یہ الگ الگ نظام اللہ نے رکھے ہیں، یہ خود بخود ہی نہیں آ رہے بلکہ اللہ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے رات کا نظام۔ تو جیسا یہ مادی جہان میں یہ دو نظام ہیں رات اور دن کا، ان کے الگ الگ یعنی مقاصد ہیں اور اغراض ہیں، اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کے ہاں روحانیت کا نظام بھی ہے، وہ روحانیت کا نظام بھی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے روحوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور کمال حاصل ہوتا ہے انسانوں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کی روح کو تاریک کر دیتی ہیں اور انسان خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان اور کفر کا نظام بھی ایسا ہی ہے، ایمان کے نظام سے انسان میں روشنی پیدا ہوتی ہے، کمال حاصل ہوتا ہے، اور کفر کی بات کو اپنانے سے تاریکی اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، ظلمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ یہ مادی جہان میں دن اور رات ہے، ایسا روحانی جہان میں بھی ایمان اور کفر کو سمجھ لیں، اس کا نظام ہے۔ تو یہ رات اور دن کی طرح ہی سمجھ لیں، اور جیسا کہ تاریکی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر خدا تعالی کامل درجے کی روشنی ڈال دیتا ہے تاکہ بہت سے مقاصد حاصل ہو سکیں، اسی طرح اللہ تعالی کفر اور شرک کی ظلمتوں میں اللہ تعالی کتابیں نازل فرما کر، نبیوں کو مبعوث فرما کر روشنی پیدا کرتا ہے، بنی نوع انسان کے لیے روحانی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ نے خاص طور پر رات اور دن کے نظام کا ذکر کیا کہ ہر آدمی کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو قدرت کی دو نشانیاں اور نمونے بیان فرمایا، اور رات کی نشانی کو ذرا دھیما بنا دیا، دن کی نشانی کو بہت روشن بنایا، چمکدار بنایا، کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، دونوں کے اندر الگ الگ کام موزون ہیں، اس لیے اللہ نے اسی شکل میں بنایا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل۔ فضل میں رزق حلال بھی داخل ہے اور ہر کمال، جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ تمام فضل میں داخل ہے. عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، علم بھی ہے، اور اچھے اخلاق کو کمانے کے وہ سامان ہیں، اور رزق حلال خاص طور پر یہ خدا تعالیٰ کے فضل میں شمار ہوتا ہے. حلال روزی انسان کمائے تو یہ اللہ نے اس واسطے دن کی نشانی کو زیادہ روشن بنایا، اور یہ رات اور دن کا تغیر اور تبدل ان کا یہ بھی مقصد ہے. لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور عدد بھی پہچان سکو. ماہ و سال کی شناخت بھی اسی دن رات کے تغیر سے ہی آتا ہے. دن رات کا تغیر نہ ہو تو سالوں کی شناخت کیسے ہو؟ دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی، پھر سالوں کی، پھر صدیوں کی شناخت بھی اسی دن رات کے نظام سے. اللہ نے جب سے ارض و سما کو پیدا کیا اس وقت سے یہ نظام بھی رکھا ہے، مہینوں کا نظام بھی رکھا ہے، سالوں کا نظام بھی رکھا ہے. اسی دن رات اور تغیر سے انسان وہ یہ سالوں کی گنتی اور حساب وغیرہ ٹھیک کرنے کی بات بھی اسی سے انسان جانتے ہیں. مختلف چیزوں کے لیے جو رکھا ہوتا ہے کام، معاملہ، وعدہ، وہ اسی سے حساب معلوم کر کے، یا چاند سے ہوگا یا سورج سے ہوگا، بہرحال اس سے حساب کا معلوم کرنا بھی ایک مقصد ہے بڑا. اور سالوں مہینوں کی گنتی بھی، دنوں کی، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل کی ہے اور کھول کر واضح کیا ہر چیز کو، اجمال نہیں رہنے دیا تاکہ انسان اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اور یہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر جو اصل بات ہے اس کو حاصل کریں، اور وہ ہے ایمان کی دولت اور نیکیاں، اس سے غافل نہ ہو انسان. یہ دن رات کا وقفہ انسان کو ملتا ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ جعل اللیل والنہار خلفتن، آگے پیچھے آنے والا بنا دیے، ایک آگے آتا ہے ایک اس کے پیچھے آتا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی نصیحت پکڑنا چاہتا ہے یا تلافی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے رات میں کوتاہی کرنے والے کے لیے دن میں موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، تلافی کر لے. دن میں کوتاہی کرنے والے کے لیے رات میں موقع ہوتا ہے کہ وہ تلافی کر لے اور اپنی حالت کو درست کر لے. اللہ نے یہ ایسا آگے پیچھے آنے والا نظام رکھا ہے کہ جس میں انسان کے لیے نیکی اور ایمان کمانے کی بات کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے. چنانچہ اصل بات تو یہی ہے کہ انسان ایمان اور نیکی حاصل کر لے تاکہ ابدی خسارے سے بچ جائے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان اور ہر آدمی کے ساتھ ہم نے لازم کر دیا ہے اس کا طائر. طائر سے مراد ہے اس کا اعمال، اعمال نامہ. اعمال نامے کو طائر، طائر شگون کو بھی کہتے ہیں. طائر تیران، اڑنے والی چیز، پرندہ یا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں طائر سے مراد ہے اس کا اعمال نامہ، ہر آدمی کی گردن کے ساتھ لگا دیا. جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے یہ اصل میں نکلتا بھی انسان کے نفس سے ہے، اور پھر لوٹ کر کے بھی وہاں ہی نفس کی طرف ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کو شمار کر لیا جاتا ہے اور شمار کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. وہ نامہ اعمال انسان کے مرنے کے ساتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے. جو کچھ بھی ہے نیک اور بد وہ اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت والے دن ایک کتاب، جس کو پائے گا وہ کھلی ہوئی اپنے سامنے. ہر گویا اپنی بدبختی یا سعادت کی جو بھی بات ہے وہ سب اس کے اندر کھلی ہوئی پائے گا. زشتی اعمال ہے یا شومی قسمت ہے، وہ انسان کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے، وہ قیامت والے دن سامنے آ جائے گی. اور جب انسان اس کتاب کو دیکھے گا تو عجیب بات ہوگی کہ وہ جو ان پڑھ ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے، خود بخود ہی پڑھ لیں گے، ایسی کیفیت ہوگی، یہ خاص بات ہوگی. اور جب اس کتاب کو دیکھے گا تو انسان حیرت میں رہ جائے گا، جیسا کہ اگلی سورت کے اندر آتا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، سب کو شمار کر رکھا. قدر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اے انسانو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہاری کمائی ہے ساری جو تم نے کمائی ہے ابتدا سے لے کر آخر تک، میں نے اس کو شمار کر کے گن کر کے رکھ لیا. اگر اچھائی پاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر اس میں برائی پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ یہ تمہاری کمائی ہے، میں نے جس کو محفوظ رکھا. اقرأ کتابک، حکم ہوگا پڑھ لے اپنا نوشتہ، یہ جو نامہ اعمال ہے تیرا اس کو پڑھ لے، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن محاسب. کسی باہر کے منشی یا کلرک کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہر آدمی پڑھ لے گا اس کو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا ظہور جب ہوگا، دجال کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، جو ایماندار ہوگا چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ پڑھ لے گا، دوسرا نہیں پڑھ سکے گا اس کو. مومن جو بھی ہوگا وہ دجال کی پہچانی پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، وہ لکھا ہوا کافر، چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا ہوا ہو، لکھنا پڑھنا جانتا. ایسی کیفیت وہاں قیامت کو ہو جائے، ہر آدمی جو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے گا کیا لکھا ہوا ہے، اور ساری باتیں ہے کہ کر کے سامنے آ جائیں گی. باہر کی کسی محاسب کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی پڑھ لو اور دیکھ لو کیا کمایا ہے تم نے. فرمایا ہمارا اصول تو یہ ہے، من اہتدا، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پائی، ہدایت کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اپنے نفس کے لیے ہے، آدمی کے اپنے کمال اور اپنی نجات اور اپنے فائدے کے لیے ہے. اور جو گمراہ ہوا، فینما یضل علیہا، اس کی گمراہی اسی کے نفس پر پڑتی ہے، کسی اور پر نہیں پڑتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گمراہی ایک کی ہو اور دوسری کی گردن پر پڑ جائے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، ملت ابراہیمیہ کا یہ اہم ترین اصول ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا، خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. جو بھی نیکی بدی ہے وہ اپنی گٹھڑی خود ہی اٹھانی پڑے گی، دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا. کوئی مزدور نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی باپ بیٹا نہیں ہوگا، کوئی عزیز سے عزیز نہیں ہوگا، کوئی محبوب سے محبوب نہیں ہوگا، دوسرا نہیں اٹھائے گا، خود اٹھانی پڑے گی. ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. اس بات کو یاد رکھنے، رات دن کا تغیر خدا کی قدرت کی نشانی ہے. ایمان، عقیدے کی درستگی، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ اختیار کر لینا چاہیے، اپنا لینا چاہیے، خدا کی یہ قدرت کی نشانیاں. اسی لیے اللہ نے ان کو متغیر بنا دیا ہے، متبدل بنا دیا ہے، تاکہ انسان کچھ ایمان نیکی وغیرہ حاصل کر لیں، توبہ کر لیں، تلافی کر لیں، اور اپنے نامہ اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ آگے تو وہ سب چیز آنے والی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسرا کوئی کام بھی نہیں دے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا. اور ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو بڑی اہم بات ہے، وما کننا معذبین، اور ہم سزا نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں. رسول بھیجنے کے بغیر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا. کیا اتمام حجت کرنی ضروری ہوتی ہے؟ شاہ صاحب ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل، ایک تو اس کی جو پیدائشی صورت ہے، صورت نوعیہ، وہ چاہتی ہے کہ ہر نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے. فرشتوں کی دعا یا بد دعا بھی مؤثر ہوتی، نیک عمل کرنے والے کے حق میں قرآن شہادت دیتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور برا عمل کرنے والے کے لیے لعنت بھیجتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کے جزائے عمل کے سلسلے میں. اللہ نے جو شریعتیں فرض قرار دی ہیں اور نازل فرمائی ہیں اپنے نبیوں کے توسط سے، یہ کیوں فرض قرار دی ہیں؟ اسی لیے کہ عمل کی جزا ضرور ملے گی. اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، رسول جب بھیج دیے تو حجت تمام ہو گئی. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد کسی کو کوئی الزام اور حجت کرنے کا موقع نہیں ہوگا. اتمام حجت ہو جاتا ہے رسول کے آنے پر، کوئی کسی کو عذر کرنے کی بات نہیں کی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مَا جَعَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، یہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا خوشخبری دینے. جاءکم بشیر و نذیر، سب آ چکے ہیں تمہارے پاس. تو رسول کے آنے کے بغیر خدا تعالی سزا نہیں دیتا، اتمام حجت کرتا ہے تاکہ کسی کو کوئی الزام کا موقع نہ دے. مفسرین کرام یہاں پر ایک اور بات بھی چھیڑ دیتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ جو لوگ فطرت کے زمانے میں فوت ہو گئے، جس زمانے میں رسول نہیں آتے، مثلا مسیح علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ فطرت کا زمانہ جب کوئی رسول نہیں آیا، یا چھوٹے بچے جب فوت ہو جاتے ہیں مشرکین کے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا ان کو گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ رسول سے باہر کا رسول بھی مراد ہے اور اندر کا رسول بھی. باہر کے رسول تو اللہ کے نبی ہیں جو آتے ہیں شریعتیں لے کر، وحی الہی لے کر، اور اندر کے رسول انسان کا عقل ہے. جب تک انسان کے اندر عقل نہ ہو اس وقت تک آدمی مکلف نہیں ہوتا. چھوٹے بچے جو ہیں اگر اس حالت میں مر جائیں گے ان کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. اسی طرح احمق آدمی جو بے عقل ہے، بالکل عقل سے عاری ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوگا. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے قیامت والے دن بعض لوگ اللہ کی بارگاہ میں وہ دلیل پیش کریں گے. ایک وہ آدمی جو اسم ہے، بہرا ہے، سنتا ہی نہیں، اور ایک وہ آدمی اسلام کا وقت اس نے پایا لیکن بہت بوڑھا ہو کر سب قوتیں اس کی مزمحل ہو گئی، اور ایک بالکل چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ، اور ایک فطرت کے زمانے کے لوگ. وہ اسم یہ کہے گا بہرا، پروردگار تیرا رسول بھی آیا، کتابیں بھی آئی، لیکن مجھے تو کچھ بات سنائی نہیں دی، اب مجھے تو سزا نہیں ہونی چاہیے. اور جو پاگل ہوگا وہ کہے گا کہ تیرا دین اور رسول سب کچھ آئے، لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ مجھے تو بچے پتھر مارتے تھے، میرے اندر کوئی شعور نہیں تھا. اور ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کی قوتیں ساری مزمحل ہو جائیں، کسی بات نہ چلنے پھرنے کے لائق نہ ہو، حرم جو کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہے گا کہ میں تو کسی قابل نہیں تھا. اور فطرت کے زمانے کے لوگ بھی وہ کہیں گے کہ ہمارا پاس تو کوئی رسول آیا نہیں ہے تاکہ ہم کو کوئی سمجھاتا. تو اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہاں آزمائش کرے گا، ان کا امتحان وہاں ہوگا. فرمائے گا آج میں تمہارا امتحان کرتا ہوں، میں آج بھیجتا ہوں تمہارے لیے قاصد بھیجتا ہوں، رسول بھیجتا ہوں. ان کا امتحان اس طرح ہوگا کہ وہ ان کے پاس جو فرشتہ آئے گا وہ کہے گا میں قاصد ہوں، خدا کی جانب سے آیا ہوں تمہارے پاس، اب تم میری بات مانو اور چلو، چل کر کے اس جہنم میں گر جاؤ. تو جو سیدھا جائے گا جہنم میں گرے گا، اس جہنم کو خدا تعالیٰ اس کے لیے برد و سلام بنا دے گا، اور جو انکار کرے گا وہ پھر امتیاز میں فیل ہو جائے گا. یہ بھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو عقل اللہ نے دی ہے, بالغ ہے, عاقل ہے, اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے کے پاس کوئی انسان نہیں آیا, تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا آدمی شرک اور کفر کرے گا تو وہ ماخوذ ہوگا اور جہنم میں جائے گا, کیونکہ عقل جو اللہ نے دی ہے تو اس کی موجودگی میں شرک کرنا یہ قابل مواخذہ ہے, کیونکہ اللہ نے عقل دے کر یہ بات سمجھا دی ہے خدا کی قدرت کی نشانیاں کہ اللہ کی وحدانیت ضروری ہے اس کو ماننا. اگر کفر اور شرک کرے گا تو مواخذہ ہوگا, لیکن اگر وہ حلال حرام کا امتیاز نہیں کرے گا, عبادت نہیں کرے گا, روزے نہیں رکھے گا, نماز نہیں پڑھے گا, اس کے بارے میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. احکام شرع جتنے بھی ہیں وہ نبیوں کی وساطت سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں, عقل سے نہیں معلوم ہو سکتے, لیکن اللہ کی توحید کو پہچاننا عقل سے بھی فرض اور ضروری ہے. اس لیے کفر اور شرک کرے گا کسی حالت میں وہ معافی قابل نہیں ہوتا, کیونکہ عقل اللہ نے یہ بھی ایک قاصد ہے خدا کی جانب سے جس پر انسان مکلف ہوتا ہے. عقل کو جب اللہ نے پیدا کیا فرمایا آگے آؤ, آگے آئے پیچھے ہٹ جاؤ, بیکا خزو و بیکام نو, میں تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے روکوں گا, تیری وجہ سے دوں گا. جس میں عقل نہیں ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اسی واسطے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی, عقل بلوغ کے بعد تام ہوتی ہے انسان. شعور تو ہوتا ہے, یہ تین درجے ہوتے ہیں, 7 سال میں, 10 سال میں, پھر چل کر 12-14 سال میں جب بالغ ہو جاتا ہے, لیکن جب تک پوری عقل انسان میں نہیں آئے گی اور بالغ نہیں ہوگا اس وقت تک قابل مواخذہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ اللہ تعالی کے عدل اور اس کے اس قانون کے خلاف ہے کہ اگر ان سے مواخذہ ہو, کیونکہ مواخذے والی بات ان کے پاس ابھی نہیں آئی جس پر مواخذہ ہوتا ہے. خارجی دنیا میں رسول جب آ جائے حجت تمام ہو جاتی ہے. انسان کے داخلی نظام میں جب عقل انسان کی مکمل ہو تو انسان ماخوذ ہوگا ورنہ نہیں. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو, تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو, بس وہ فسق کرتے ہیں اس کے اندر, ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات, بس ہم دمرناہا اکھاڑ دیتے ہیں ان کو جڑ بنیاد سے اور ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اور بہت سی ہم نے ہلاک کی ہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد, اور کافی ہے تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. اللہ تعالی کے منعم بندوں پر انعام اور نافرمانوں پر گرفت کا ذکر ہوا, اور انسانوں کے اعمال کی حفاظت, اور ان کا قیامت کے دن اپنے اعمال نامے سے دوچار ہونا, اس کا حال ذکر فرمایا. اور یہ کہ ہدایت اور گمراہی ہر ایک انسان کے اپنے نفع اور نقصان کی بات ہے, دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھائے گا نہیں. اور ایک اصولی بات اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں اور اتمام حجت نہ کر دیں، اس وقت تک سزا نہیں ملتی. اب ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اور اپنی سنت بیان فرمائی ہے. اللہ کی سنت قوموں کے اندر کیا ہے؟ جب ان کو سزا ملتی ہے تو سنت اللہ بیان فرمائی ہے، اور پھر کچھ واقعات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے. مکے والے اور عرب والے اور بعد والے لوگوں کو تنبیہ کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ بعد آ جائیں کفر اور شرک سے اور برائی سے، ورنہ ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پہلی قوموں کا ہوا. اور ہلاکت کا جو فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بدعمالیوں پر کس طرح ہلاک کرتا ہے، اس کا ذکر فرمایا. اذا اردنا نہلک قریتن، کسی بستی یا کسی ملک کو سمجھ لیں یا کسی علاقے کو، بستی کا ذکر کیا عنوان. جب کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہا، مترف آسودہ حال خوشحال لوگ جو ناز و نعمت کے اندر ہوتے ہیں اور ہر قسم کی چیزیں ان کے لیے فراوانی سے دستیاب ہوتی ہیں اور وہ عیش سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ مترف کہلاتے ہیں. تو دولت مند لوگ، آسودہ حال لوگ، مالدار لوگ، یہ مراد ہیں. ہم ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ فسق کرتے ہیں اس بستی میں، اور پھر بات ثابت ہوتی ہے، پھر خدا کی گرفت آتی ہے اور وہ ہلاک ہوتے ہیں. یہ امرنا، ہم حکم دیتے ہیں، تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو فسق کا حکم دیا جاتا ہے کہ فسق کریں. وہ فسق کرتے ہیں تو پھر ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ فسق کا حکم کس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، سورہ آراف میں، ان اللہ لا یامر فی بالفحشاء، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا، کسی بری بات کا خدا تعالیٰ حکم نہیں دیتا. تو یہ فسق کا حکم کیسے ہوا؟ مفسرین کرام اس کی توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حکم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تشریعی حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے قانون کے مطابق جو حکم دیا جاتا ہے لوگوں کا، لوگوں کو وہ ہمیشہ برائی سے بچنے کا اور نیکی کے کرنے کا ہی حکم ہوتا ہے، کسی برائی کی بات کا حکم نہیں دیا جاتا. لیکن دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کا تکوینی ہوتا ہے، طبی طور پر کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے، اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نیکی یا برائی کو کمانے والی بات یہ بندے کے اختیار میں رکھی ہے، اور پیدا کرنے والی بات کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو بندہ جب قسم کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اچھا کرو جاؤ، تم یہ کرنا چاہتے ہو برائی تو ہم توفیق سلب نہیں کریں گے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے نولی ما تولا، جدھر اس نے رخ موڑا ہے اور جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اس کام کے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں یہ کرو، لیکن وہ پسندیدہ تو نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک، شرعی حکم اس کے خلاف ہوتا ہے. یہ تکوینی حکم ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے اس کی طاقت کو سلب نہیں کرتا، یہی تو امتحان ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ امتحانی حکم ہے، یہ اختبار ہے کہ خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں. یہ توفیق دے دیتا ہے کہ تم یہی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ یہی کچھ کرو، لیکن اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا آگے. من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر، جس کے جی چاہے اپنے اختیار ارادے سے ایمان لائے اور جس کے جی چاہے کفر اختیار کرے، لیکن جو کفر اختیار کرے گا جہنم بھی تیار ہے آگے. یہ بھی ساتھ ہی خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا. تو یہ حکم اس قسم کا ہے، یعنی ان کو جدھر وہ جاتے ہیں اس بات کی توفیق دی جاتی ہے اور اختیار سلب نہیں کیا جاتا. یہ ہے امر، یہ امر تکوینی کہلاتا ہے. شرعی حکم نہیں، شرعی حکم تو اس کے خلاف ہے کہ کوئی بے حیائی، برائی، کفر، شرک والی بات انسانوں کو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ توجیہ ہے اس کی، اگر اس کا معنی یہی کریں ہم. لیکن مفسرین کرام اس کا دوسرا معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، حکم بھیجتے ہیں اطاعت کا نبیوں کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے واسطے سے اطاعت کا حکم بھیجتے ہیں. نبیوں کے بعد جن خدا تعالیٰ کی جانب سے جو مبلغ ہوتے ہیں ان کے ذریعے، نائبین کے ذریعے، اور اصولاً اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے حکم پہنچتا ہے. یہ حکم ہوتا ہے اطاعت اور نیکی کا، حکم ہوتا ہے نیکی اختیار کرو اور اطاعت کرو اللہ کی. تو وہ لوگ بجائے نیکی اور اطاعت اختیار کرنے کے ففسقوا، فسق اختیار کرتے ہیں. فسق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی اور اطاعت سے باہر نکلنا، اطاعت سے باہر نکلتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ اس بستی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے اور ہلاکت ان پر ڈال دیتا. تو امر کا یہ معنی ہے بواسطہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے نائبین کے، خدا تعالیٰ اطاعت کا حکم بھیجتا ہے. اور آسودہ حال لوگوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ سب ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، یہ پیش پیش ہوتے ہیں. دولت مند لوگ، آسودہ حال، خوشحال لوگ، ان کی اطاعت ہوتی ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں. جیسا کہ محاورے میں مشہور ہے کہ ولی کی اگر اصلاح ہوگی تو رعیت کی اصلاح ہوگی، ولی کا فساد ہوگا سرپرست کا تو سارے ماتحتوں کا فساد ہوگا. یہ بڑے لوگ یہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے. اکثر و بیشتر فساد ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ یہی آسودہ حال دولت مند لوگ ہی مخالف رہے، ورنہ کمزور لوگ جو ہیں وہ تو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں شروع میں، یہی لوگ مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ دین کو اور نبی کی اطاعت کو اور اللہ کی فرما برداری کو اپنی چودراہٹ کے خلاف سمجھتے ہیں، لہذا یہ ٹکر لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اس کی توحید کو مانو، تو یہ آگے مد مقابل ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ہم حکم بھیجتے ہیں آسودہ حال لوگوں کو، کیونکہ یہی زیادہ مخالف ہوتے ہیں اور یہی ذمہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ان کے بگاڑ سے سارے لوگوں کا بگاڑ ہوتا ہے. ان کی اگر اصلاح ہو جائے تو پھر باقی لوگ بھی مان لیتے ہیں، اور یہی لوگ زیادہ مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. اکڑ اور تکبر انہی کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی عذاب کی بات اگر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں نحن اکثر اموالم و اولادن وما نحن بمعذبین، ہمارے مال بھی زیادہ، اولادیں بھی زیادہ، ہم کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے نبیوں کی بات کہیے جو آپ دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایسے آسودہ حال لوگوں کو ہم فرمان بھیجتے ہیں اپنے انبیاء کے توسط سے کہ وہ اطاعت کریں، تو بجائے اطاعت کے وہ نافرمانی کرتے ہیں، فسق اختیار کرتے ہیں. فسق عام ہے، خروج عن الطاعت، یہ کفر پر بھی اطلاق ہوگا، نفاق پر بھی اور معصیت پر بھی، اور خدا کے قانون کو توڑنے پر بھی. شریعت کے قانون کے خلاف جو چلتا ہے وہ فاسق ہے. تو یہ عاصی پر بھی بولا جاتا ہے، کافر پر بھی بولا جاتا ہے. تو فرمایا کہ پھر وہ فسق کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. یہ امرنا کا معنی یوں کیا کہ ہم اطاعت کا حکم بھیجتے ہیں، وہ بجائے اطاعت کے فسق اختیار کر کے، نافرمانی اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کا مستوجب بنا لیتے ہیں. اور بعض مفسرین کرام نے اس کو اس لفظ کی قراءت امرنا کے بجائے امرنا بھی پڑھی ہے. امرنا، یہ امرنا تعمیر سے ہوگا، اس کا معنی اور ہوگا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو امرنا، ہم حاکم بنا دیتے ہیں اس بستی کے اندر وہاں کے آسودہ حال لوگ. امرنا، امیر بنا دیتے ہیں آسودہ حال لوگوں کو، تو وہ اطاعت کا راستہ نہیں پکڑتے، عیاشی فحاشی اور بدکاری کا راستہ پکڑتے ہیں، فسق کرتے ہیں، تو خدا تعالی کی طرف سے پھر عذاب ان پر آتا ہے. یہ آسودہ حال لوگوں کو حاکم بنا دیا تو وہ نیکی کی راہ نہیں پکڑتے، برائی کی کا راستہ ہی بالعموم اختیار کرتے ہیں، اکڑ اور تکبر میں رہتے ہیں. جب سکیم بنائیں گے، فحاشی کی، بدماشی کی، برائی کی سکیم بنائیں گے، نیکی کی سکیم نہیں بنائیں گے. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. تو فرمایا یہ امیر کے وعدے سے بھی ہے. اور امرنا کا معنی یہ چوتھی تفسیر ہو جائے گی، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو امرنا، امرا یا آمر کا معنی زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے، ہم زیادہ کرتے ہیں وہاں پر آسودہ حال لوگوں کو. کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، آسودہ حال لوگوں کی کثرت ہوتی. مکے والوں کا حال دیکھ لیں، قوم عاد کا دیکھ لیں، فرعون کا دیکھ لیں، اور پھر دوسرے جو بستیاں گزری ہیں، قوم لوط کا حال، سبا والوں کا حال جو ذکر ہوا ہے، قوم طبہ کا حال ذکر ہوا ہے، یہ سب آسودہ حال تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے. ان کی نشانات اور ان کی تہذیبوں کے وہ معلوم ہوتے ہیں. یہ جو ٹیکسلا کے عجائب خانوں میں جو پرانی تہذیبوں کے جو آثار نکلتے ہیں، یہ منجو دھاڑو کے اندر جو پرانے آثار نکل رہے ہیں، اور ادھر ایجنٹا ایلورا کے اندر جو پہاڑوں کے اندر تراش کر انہوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں، سمود کی بستیوں، یہ کتنی باریکی والے تھے. اللہ نے ان کے بارے میں دوسری سورت میں فرمایا وکانو مستبصرین، بڑے ہوشیار لوگ تھے دنیا کے معاملات میں، اور اپنے فن میں اور اپنے ہنر میں بڑے ہوشیار تھے، لیکن قیامت کی طرف سے بالکل اندھے تھے. قومن آمین، اندھے تھے، دل کے بالکل اندھے تھے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں. جب ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی بات کریں گے فسق والی کریں گے. اور رسم و رواج، یہ تعیش، یہ گانے بجانے، کھیل تماشے، جب بھی سکیم بنائیں گے ایسی بنائیں گے، اسی میں لوگوں کو مبتلا رکھیں گے. انگریز کی خوشحالی کا بھی نتیجہ یہی نکلا ہے، یہی تہذیب سامنے آئی ہے، آسودہ حالی کی اور عیاشی کی اور برائی کی. تو یہ جب فرمایا ان کو زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ فسق کرتے ہیں اور اطاعت اختیار نہیں کرتے، خدا کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر خدا ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. یہ آشوری، کلدانی اور بابلی اور مصری اور یہ تمام قوم لوط کے لوگ اور یہ تمام ان کے حالات جو اشارتاً قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام اسی آسودہ حالی کے شکار تھے اور اسی نافرمانی اور فسق کے اندر مبتلا تھے جس پر خدا کی جانب سے تباہی اور بربادی آتی ہے. آخر میں مکے والوں سے بھی جب ذکر ہوا، آگے بھی آئے گا، مکے والوں سے بھی کہا کہ تمہارے پاس کوئی عشر عشیر بھی نہیں ہے اس طاقت کا جو ہم نے پہلوں کو دے رکھی. عشر عشیر وہ دسواں حصہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، بہت تھوڑی طاقت ہے تمہاری، تم اس پر اتراتے ہو اور نافرمانی کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا، قوموں کو اور بستیوں کی ہلاکت کا فلسفہ اور حکمت بیان فرمائی. یہ چیز ہوتی ہے، خدا تعالیٰ آسودہ حال لوگوں کو حکم بھیجتا ہے، وہ برائی اختیار کرتے ہیں، عام لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں. سکیم ساری ان آسودہ حال لوگوں کے پاس ہوتی ہے، دولت مندوں کے پاس، سرمایہ داروں کے پاس، انہی کو مترف کہا گیا ہے اور اسی اعتراف کی مذمت کی گئی ہے قرآن کے اندر. کانو من قبل ذالک مترفین وکانو یسرون علی الحنس، آسودہ حالی میں مبتلا تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی کفر اور شرک پر، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی واسطے اسلام کے نظام میں ایک